انتموهن متاعا فتعدوهن من وراء حجاب، ریلوی بیس کیا کرتے ہیں، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پر نماز پڑھ چکو نا پھر مخلص خالص دعا مانگو، فاخلصوا. لیکن بریلوی مولویوں کو ابھی تک بات ہی سمجھ آئی، اب بریلوی عوام اگر بریلوی مولویوں کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا چاہے وہ کیسے مانگیں گی؟ ان کے اصول کے مطابق پہلے وہ چیزیں مانگ لیں گے اور مانگ کر پھر بیویاں ان کی پردہ کر لیں، کیونکہ جہاں پر کیا ہے، اذا متاعا فتعدوهن، یعنی سامان پہلے مانگو سے پردہ، تو فتعدوهن من وراء حجاب، یہ کوئی معنی نہیں بنتا، یہ با کون سی ہے؟ قرآنی جا با فکیری با قرآنی پایا با ہے با قرآنی، تو یہاں دوران سوال پردہ ہوگا، سوال کے دوران پردہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ سوال کر چکے سامان مان چکے اور پھر پردہ کرے. اسی طرح اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اب بریلویوں کو ضروری ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائے نا تو پھر فوراً وضو شروع کر دے، لوٹے سامنے ہوں سب کے، کیونکہ فاغسلوا وجوہکم آئے چہرہ دھونا ہے کھڑے نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد. اچھا جی دیکھو، مسئلہ تو پھر آ گیا ہے. ہاں بھائی، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، ان تبدو شیئن، اگر ظاہر کرو تم کسی چیز کو یا چھپاؤ اس کو، فان اللہ کان بکل شیئن علیما، بے شک اللہ ہے ہر چیز کا جاننے والا، لا جناح علیہن، یہ حجاب سے مستثنا لوگوں کا بیان ہے، ان کے لیے حجاب نہیں، فرمایا کوئی حرج نہیں اوپر ان کے، فی آبائہن، ان کے باپوں کے متعلق، ان کے باپوں کے بارے میں، یعنی باپ سے پردہ نہیں، ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، بلا ابنا اخوان ہننا، اور نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں، بھائی کا بیٹا کون ہوتا ہے، بلا ابنا اخوات ہننا، بھانجوں کے بارے میں، بلا نساء ہننا، مسلمان عورتوں سے بھی پردہ نہیں، بلا ما ملکت ایمانہن، اور نہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈیاں، لونڈے نہیں، لونڈیاں، پیچھے آئے نساہِ ہننا، نساہِ ہننا، اور اس سے مراد بھی لونڈیاں ہیں، اور ڈرتے رہے، ڈرتی رہے اللہ سے، ان اللہ کان علی، ان اللہ، بے شک اللہ پاک، یہ علت ہے تقوی کی، بے شک اللہ پاک کان علی کل شہید شہیدا، اے اوپر ہر چیز کے حاضر ناظر، شہیدن حاضر ناظر، ہر چیز پر حاضر ناظر. یہاں ایک بات سمجھ لو، بریلویوں نے لکھا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر کہنا کفر ہے، احمد جار گجراتی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے، احمد سعید قاسمی نے لکھا ہے کفر ہے، احمد رضا کے بتاوے میں بھی ہے کہ بعض علماء نے کیا کہا ہے کفر، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر نہیں. اب ذرا میری طرف توجہ کرو، میں ایک بات عرض کروں، اور شہید کا معنی سارے بریلوی کرتے ہیں حاضر ناظر، شہید کا معنی کرتے ہیں حاضر ناظر، یہاں پر کیا آیا، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یہاں معنی کیا ہوگا، ہے اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر، بریلویوں نے معنی نہیں کیا شہید کا حاضر ناظر، تو احمد رضا بھی یہ ترجمہ کر کے کافر، اور مفتی احمد جار بے دین، اور عمر فکر بھی شیطان، اور پیر میر علی شاہ بے ایمان، یہ قرآن کی خدمت ہے ان کی، ان اللہ علی کل شیء، تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، یہ انہی کی بات کر رہا ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات، ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اس لیے کہ نا اب بریلوی مولوی تو ہو گئے نا سارے بےمان، آگے بتلا گئے درود کا. درود صرف کسی بھی اللہ نے فرمایا کہ او یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے اور تسی درود پڑھنے. بریلوی مولوی تو جا شہیدا پڑھا کے سارے لین سے نکل گئے، اب پیچھے تم رہ گئے ہو یا ایھا الذین آمنو. وہ سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ و ملائکتہ اور اللہ کے فرشتے، یصلون شابشیں بھیجتے ہیں، علی النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلو درود پڑھو علیہ اوپر نبی کے، وسلموا اور سلام کرو تسلیما، سلام کرنا. یہ کیا آ گیا درمیان میں خطاب مومنین کو. مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر نے او بڑا کام کیا اور بڑی رسم توڑی، بزرگوں کی بڑی بدعت توڑی. جب میرے پیغمبر نے یہ بدعت توڑی، متبنا کی بیوی والی اور اشتہار والی یہ بدعتیں توڑی، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنے نبی کو شابشیں دیتا ہوں. میرے فرشتے بھی کہتے ہیں شاباش تیرے پیغمبر، تو نے ہمت کی اور یہ رسم توڑی، وہ ایمان والو تم بھی میرے نبی کو شابشیں دو. تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ زبردست مانا ہے. اور یہ مانا لیا ہے شاہ عبد القادر سے. شاہ عبد القادر نے مانا کیا ہے وہ سورہ بقرہ میں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پہ صلوات اور رحمت دونوں جمع کی. وہاں پر اشکال تھا صلوات کا معنی رحمت ہے، تو بعد میں رحمت کا عطف کیسے ہے صلوات پر؟ شاہ عبد القادر نے اسی مقام پہ فرق کر دیا کہ صلوات کا معنی ثابت ہے اور رحمت کا معنی رحمت ہے. اس لیے جہاں پر حضرت نے فرمایا یا ایھا النبی، اپنا فرمایا کہ اے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ بھی شابشیں کرتا ہے اور فرشتے بھی شابشیں دیتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو، اے ایمان والو تم بھی شابشیں دو، کہ واہ اللہ کے معبود کیسی گندی رسم توڑی ہے اور مشرکین کا مذہب باطل کیا ہے. اب جی درود پر اس دفعہ بہت لمبی گفتگو کروں گا انشاءاللہ، پوری تفصیل کے ساتھ. سارا مسئلہ ہی درود پر گڑبڑ ہوا ہے. جتنے فرقے ہیں یہ درود تو نبی کے حق میں دعا تھی امت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے درود امتی کی نبی کے حق میں دعا تھی، لیکن اس درود نے مولویوں نے درود کو بھی اختلاع بنا دیا اور کئی قسم کے مسائل اسی درود پہ جھیڑ دیے. ابھی تک مولویوں سے متعین نہیں ہوا کہ درود کے لفظ کیا ہیں، دیوبندی مولویوں سے نہیں ہوا، بریلوی کیا کریں گے کہ درود کیا. چند باتیں سمجھ لو پھر تفصیل کر دوں گا. پہلی بات کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ یہاں پر اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پاک پر شابشیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. تو یہاں تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کچھ بے وقوف مولوی، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت بتاؤ جس میں اللہ بھی شریک ہے ہمارے ساتھ، وہ عبادت بتاؤ جس میں اللہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے. آگے کیا بولتے ہیں، کون سی عبادت ہے؟ درود والی. پوچھنے والا بھی کافر ہے، اسے بتلانے والا بھی کافر ہے. اللہ اگر عابد ہے تو پھر معبود کون ہے؟ وہ عبادت بتاؤ کہ اللہ ہمارے ساتھ شریک ہے. اور یہ جو جہیل صاحب ہے، مبلغ جہیل، جس کے اس دن میں نے تقریر سنی، میں تو حیران ہو گیا کہ کہتے ہیں نبی سب سے پہلے نبی کا جنازہ اللہ نے پڑھایا، سب سے پہلے نبی کا جنازہ اللہ نے اور حجرہ میں آ کر پڑھایا، اور پھر کہتا ہے اللہ حجرے میں کیسے آیا، وہ جانے اتنا فرمایا کہ مجھے غسل دے کر دفن دے کر تم سارے حجرے سے چلے جانا، میں اپنے معبود کا آ کر میں جنازہ پڑھوں گا. اب خدا اگر جنازے پڑھنا لگ جائے، نمازیں پڑھنے لگ جائے اور عبادتیں خدا کرنے لگ جائے تو معبود کون ہوگا؟ تو بزرگو اتنی موٹی سی بھی سامری کی بات نہیں سمجھتے کہ خدا عابد بن گیا، جب خدا عابد ہے تو معبود پھر کون ہوگا؟ تو پھر تو خدا کی معبودیت کا منکر تو ابو جہل بھی نہیں تھا جو آج کا بےمان منکر بن رہا ہے. ابو جہل بھی کہتا تھا کہ اللہ معبود ہے، لیکن یہ تو خدا کو بھی عابد بنا رہا ہے کہ اللہ عابد ہے. اس لیے یہاں پر ایک عبارت نوٹ کرو، مطلب یہ ہے کہ ان اللہ، اللہ درود کیسے بھیجتا ہے اور فرشتوں کی صلاۃ اللہ کیا ہے، صلاۃ الملائکہ کیا ہے. اللہ رحمت کرے ہمارے بزرگوں پہ، شکر ہے انہوں نے پہلے ہی لکھ چھوڑا. مولانا حسین علی صاحب نے جو بیان کیا اس پہ عبد الشکور ترمذی نے اعتراض کیا، اور حالانکہ وہ بات اگر غور سے دیکھی جائے تو بخاری میں حضرت اکرمہ سے منقول ہے اور ہے بخاری میں، اور حضرت اکرمہ معنی کرتا ہے صلاۃ سے معنی تعظیم، تعظیم اور کچھ آپ کو مالا مانا، لیکن جہاں پر آپ کے سامنے بہترین عبارت لاتا ہوں اور ایسے بزرگ کی کہ کوئی انکار کر کے دیکھے، سید محمود آلوسی کی. اب جہاں پر سید نے بہت خوب لکھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ صلاۃ اللہ ہے کیا، اچھا جی دیکھو، ابتداءً تو سید محمود نے یہ بات کہی ہے کہ وقت لکھو فی مان الصلاۃ من اللہ تعالی وملائکتہ علی نبیہ، کہتے ہیں کہ اس بارے میں علماء کی باتیں مختلف ہو گئی کہ صلاۃ اللہ کا کیا معنی ہے. فقیل ہے یا من ہو صلاحه علیہ عند ملائکته وتعظیمه، یہ معنی مولانا حسین علی صاحب نے کیا. اور مطلب کیا ہے کہ صلاحه علیہ عند ملائکته وتعظیمه، اللہ کا صلاۃ بھیجنا نہیں، یہ نہیں کہ اللہ بھی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، نہیں، اللہ کا صلاۃ بھیجنا یہ ہے کہ اللہ پیغمبر کی تعریف کرتا ہے ملائکہ میں، صدا کرتا ہے اور پیغمبر کی عظمت کو بیان کرتا ہے عند ملائکته. اور یہ معنی ابو العالیہ سے بخاری شریف میں بھی مذکور ہے. جی، اور کہتا ہے کہ تعظیم سے کیا مراد ہے، یہ عبارت لکھنی ہے، اب لکھو تعظیمہ تعالی. ہاں، درود سے مراد کیا ہے، صلاۃ اللہ سے مراد تعظیم اللہ. او بزرگو، صلاۃ اللہ سے مراد کیا ہے، تعظیم اللہ ہے وثناؤہ علی نبیہ، اللہ تعالی کا تعظیم کرنا اور ثنا کرنا اپنے نبی کی، وہ کیا ہے، تعظیمہ تعالی اشاہ فی الدنیا بے اعلائے ذکر ہی و اظہار دین ہی بے اعلائے ذکر ہی و اظہار دین ہی و ابقاء العمل بے شریعت ہی. دنیا میں اللہ کا درود بھیجنا اور تعظیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ذکر بلند کیا, رفعنا لك ذکرك, اور اظہار دین ہی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله, دین کو غالب کر کے وابقاء العمل بشریعته, اور اللہ نے قیامت تک کے لیے آپ کی شریعت پر عمل کو باقی رکھا. یہ ہے صلاۃ اللہ و تعظیمہ علی نبیہ. کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دنیا میں وفی الآخرہ, اور آخرت میں اللہ کیا تعظیم کرے گا؟ بے تشفیع ہی تھی امت ہی, اللہ شفاعت کا اذن دے گا آپ کی امت میں, پر اجزال اجر ہی, اور اللہ اجر کو بڑھائے گا, ابداء فضل ہی, اور اللہ اپنے نبی کی فضیلت کو ظاہر کرے گا, للاولین والآخرین فی المقام المحمود, مقام محمود پر. یہ تو خلاصہ کیا نکلا, صلاۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر اللہ کی صلاۃ نبی پر یہ ہے کہ اللہ نے نبی کا ذکر بلند کیا, اور آپ کی دین کو غلبہ دیا, اور آپ کی شریعت پر عمل کو. اب آپ جو پڑھتے ہیں اللہم صلی, کیا پڑھتے ہیں؟ یا اللہ اپنے نبی کے ذکر کو اور بلند کر, آپ کے دین کو اور غلبہ دے, اور آپ کی شریعت پر عمل کو باقی رکھ, اور عمل کو پکا رکھ. اللہم صلی کا یہ معنی بنے گا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. درود ہی سمجھ گئے نا, بخشے گئے, سارا رول ہی درود دیتے. ہاں بھائی, اللہم صلی علی محمد کا معنی ہوگا اللہ اپنے نبی کے ذکر کو اور بلند کر, اور نبی کی شریعت کو باقی رکھ دشمنوں کے حملوں سے, بدتیوں بزرگوں سے اس شریعت کو محفوظ رکھ, اور پیغمبر کو آخرت مقام محمود عطا کر, اور شفاعت کبریٰ اور شفاعت خاصہ یہ مقام اپنے نبی کو عطا کر. یہ ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد. اور یہی کیا ہے صلاۃ اللہ. یہاں پر اس نے بات لمبی کر دی, میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا. اور فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے ان مراتب اور مقامات کے حصول کی دعا, مراتب اور مقامات کے حاصل ہونے کی دعا کرتے ہیں فرشتے. اور صلو علیہ, آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے بھی نبی کریم علیہ السلام کے لیے ان مقامات جلیلہ اور درجات رفیعہ کے حصول کی دعا کرنی ہے کہ اللہ اپنے نبی کو یہ مراتب اور درجات عطا کر دے. تو حقیقت درود میں سمجھو کہ امتی کی پیغمبر کے حق میں دعا ہے. درود کیا ہے؟ امتی کی پیغمبر کے حق میں دعا ہے. اور یہ دعا کیوں رکھی؟ تاکہ امتی غلوم کا شکار نہ ہو, غلوم کا شکار نہ ہو. جیسے لا تدرونی کما ادرت النصارى عیسی ابن مریم, جیسے عیسائیوں نے کہہ دیا عیسی ابن اللہ, عیسی اللہ کا بیٹا ہے, عیسائیوں نے کہہ دیا. اللہ نے کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور امت کو درود پر لگایا اور فرمایا کہ جب امت ہر وقت پیغمبر کے لیے دعا کرے گی تو پیغمبر کو مشکل کشا نہیں سمجھے گی, حاجت روا نہیں سمجھے گی. پیغمبر کے حق میں امت جب دعا کر رہی ہے اس کو خدا کی رحمتوں کا محتاج سمجھ رہی ہے، برکات کا محتاج سمجھ رہی ہے. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ اول الناس اقرب الناس الی، وہ آدمی ہے جو کثرت سے درود پڑھتا ہے. آپ کے قرب اور تعلق کے سب سے بڑا واسطہ یہ درود والی دعا ہے. اور دعا کی حکمت یہ ہے کہ امتی جب جتنا کثرت کے ساتھ پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و علی، پڑھ لو ثواب ملے گا انشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. دونوں چیزیں اللہم صلی، اللہ رحمت بھی کر، اللہم بارک، اللہ برکتیں بھی دے، اللہ کے محبوب محمد تو اللہ کی رحمتوں کے بھی محتاج، اللہ کی برکتوں کے بھی محتاج. جو رحمت کا خود محتاج ہو، برکت کا خود محتاج ہو، وہ مختار کل نہیں ہوتا، مشکل کشا نہیں ہوتا، حاجت روا نہیں ہوتا. تو یہ درود جو تھا یہ خالص توحید پر مبنی تھا، اور یہ خالص امتی کی دعا ہے پیغمبر کے حق میں. اسی لیے حدیث کی کتابوں میں کل میں آپ کو نوٹ کرا دوں گا 45 صحابہ سے درود منقول ہے. کتنے سے؟ 45 صحابہ سے درود منقول ہے، 45 سے. اور بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، موطا مالک، یہ ساری جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر درود ہیں. لیکن اس درود کی ابتدا ذرا میری طرف توجہ کرنا، ابتدا ہوتی ہے اللہم، ابتدا کیا ہوتی ہے؟ اللہم اللہ تو رحمت کر. آپ تو مولوی ہیں، بعد میں ڈنڈی مارتے ہیں. اللہم کا معنی کیا ہے؟ جنہوں نے مقامات پڑھی ہے شروع میں اللہم کا معنی انہوں نے پڑھا ہوگا حاشیے میں بھی، مولانا شریف صاحب کا حاشیہ ہے، اور اس نے کہا کہ اللہم کا معنی یا اللہ، اللہم کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ. یہ میم آئیے یا کے بعد بھی، یا کو حذف کیا گیا ندا کو، یا اللہ، اے اللہ. درود میں خطاب کس کو ہے بھائی؟ کس کو ہے؟ اللہ سنتا ہے کہ نہیں؟ انا ربی لسمیع الدعاء، تو درود تو ہے خدا کو سنانے کے لیے، دعا ہے. اور انا ربی لسمیع الدعاء، دعائیں سننے والا کون ہے؟ اب مولوی کا ذرا تماشا دیکھو، اس نے پہلے درود میں تحریک، درود میں تحریک کر کے جو یہاں سے سما کا قائل بنا وہ بھی محرک کی صلات ہے. اس نے جہاں سے شروع کر دیا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور آپ کا للوڑ اس نے بھی تحریف کی درود میں، اور کہتے ہیں جب آپ کے روزے پہ جاؤ نا وہاں پر پڑھو اللہم صلی اللہ کی جگہ پہ الصلاۃ والسلام علیکا، کہتے کہ نہیں کہتا؟ ایک جیسا میری بات، وہ محرف ہے، وہ بھی، یہ بھی محرف ہے. ورنہ تحدی کے ساتھ ان کو کہہ دو 45 صحابہ سے ہم ثابت کریں گے یہ درود ہے اللہم صلی علی محمد، اور کسی ایک صحابی سے بتا دو جو کہے السلام علیک یا رسول اللہ، لب صلات خطاب کے ساتھ ہو، کسی ایک صحابی سے پیش کر دو. لیکن صحابی نہیں ملے گا، صحابی نہیں ملے گا، صفا صحابی نہیں ملے گا، اور کتب احادیث میں سے کوئی کتاب بھی نہیں ملے گی جس میں درود ہو السلام علیک یا رسول اللہ. اب یہ جو مفتی محمد ہے جامعۃ الرشید والا، یہ محرف اعظم اور خراٹی اعظم جو ضرب مومن پہ بھی لکھتا ہے، ضرب المومن والا، جس کو ہمارے ساتھیوں نے خط لکھا اور اسے کہا کہ درود قبر پر کون سا درود پڑھنا ہے، ساتھ حوالہ لکھنا ہے. بلکہ ساتھی نے پوچھا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، قبر سے یہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے اس کی؟ اس نے تقریباً 11 سے 17 صفحات لکھے اور مختلف قسم کے، اس نے لکھتا ہے کہ یہ بالکل جائز ہے، اور مختلف قسم کی وہ ادھر ادھر کی کتابوں کے حوالے دیتا ہے، لیکن ان 17 صفحات میں ایک صحابی کا حوالہ بھی اس کو نہیں مل سکا، صحابی کا حوالہ نہیں مل سکا، سبا صحابی کا، کسی کتاب کا. لیکن میں حیران ہوں، ایسے آدمی کو تو پورا 80 کوڑا لگانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو حضرت اکثر بنا کے دارالاحسان کا ذمہ دار بنا دیا جائے. شاعر کا سوال یہ ہے کہ السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ والا درود یہ حدیث میں ہے تو پیش کرو، صحابی کا قول ہے تو پیش کرو. یہ شاعر پوچھ رہا ہے اور آگے سے جواب آ رہا ہے فلاں ذاتیں ان لکھی ہے، فلاں نے ان لکھی ہے، یہ فلاں نے ان لکھی ہے. اور شاعر نے یہ سوال نہیں کیا کہ بزرگوں نے کیا لکھا ہے، شاعر نے پوچھا ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا اور صحابہ نے کیا پڑھا تھا آپ کی وفات کے بعد. لیکن یہ انتہائی بس دیانت مفتی وہ 17 صفحے کالے کر کے بھیج دیے اور دعوے جی جائز ہے. اب اگر اسلامی حکومت ہو تو ان مفتیوں کی سزا پکی تعزیر ہے، جو امت کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنی صرف سفید پگڑیوں میں. یاد رکھ لینا، بڑے ہو گے ملا بنو گے، اللہ آپ کو شیخ الحدیث اور سچا مفتی بنا دے. لیکن یہ میری بات ذہن میں رکھ لینا، دنیا کی کتابیں چھان مارو، جو بات میں کر رہا ہوں انشاءاللہ آج بھی یہ ہے، بعد میں بھی یہ ہوگی. جو بات میں کروں گا آپ عملی زندگی میں بھی اس کو دیکھیں گے. یہ جو درود کی تحریف ہے یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ والا درود اس کا کوئی ثبوت نہیں، آپ کی قبر پہ بھی نہیں، یہ پاکستان میں بھی نہیں. جو جہاں یہ درود پڑھتا ہے وہ بھی محرے پہ درود ہے، اور جو قبر پہ جا کے درود کو بدلتا ہے وہ اور زیادہ بے ایمان ہے. یہ عقیدہ رکھ کے کہ نبی پاک سنتے ہیں اور آپ درود کے لفظ سن رہے ہیں، وہ اتنا دجال بے ایمان کہ سنانے کا عقیدہ رکھ کے پھر بھی شرم نہیں آئی کہ پیغمبر ساری زندگی کہتے رہے اللہم صلی علی محمد پڑھو، اور یہ نبی کا درود بھی بگاڑ کے عقیدہ بھی سنانے کا رکھ رہا. اب جاگ گئے ہیں، ہم نے بھی مان لیا. اب دیکھو باقی انشاءاللہ، بل باقی کل، اس کے یہ مطلب ہے سبق ختم ہو گئی ہے. تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے، اچھا کیا پروگرام ہے بزرگوں کا بس کر دیں. چلو جی بس ہی کر دو.